i na jakiś taki rodzaj rzeczywiście licytacji i ambicji. No, mogą być różne powody. Ktoś może obiecał komuś, że taki utwór będzie, albo oczywiście tak awansem, prawda, nie mając do tego może podstaw, ale i to, o czym pan mówi. Ja natomiast zastanawiam się też nad tym, jeżeli ty w takiej sytuacji to rzeczywiście wystawia pana na próbę, to rzeczywiście ta sytuacja opisana wcześniej przez słuchacza o tym spotkaniu z przyjaciółmi i o tej rozmowie dotyczącym masek, czy szczepień akurat, ale że te kwestie wywołują no, takie skrajne właściwie emocje, bo to, co czytałem gdzieś na początku audycji, te przykłady agencyjne, kiedy dochodzi rzeczywiście no, po prostu do bardzo drastycznych sytuacji, kiedy ludzie są bici za to, że zwrócili uwagę komuś, że nie ma maski, to świadczy o jakimś rzeczywiście no, takim podminowaniu i jakimś takim gniewie, który gdzieś tam w nas siedzi. I pewnie nie ma się czemu dziwić, no bo ta izolacja i to zagrożenie, w jakim jesteśmy, są tego przyczynami. Ale właśnie tutaj pan nam radzi, aby właściwie no to jest ta rada, która tutaj powraca dzisiaj w naszej nocnej audycji, żeby pokonywać to taką cnotą bardzo takiej głębokiej cierpliwości, prawda? Tę złość. No w mojej akurat pracy tak już no, nie raz to robię, że właśnie ta cierpliwość, że wytrzymam, walczę ze sobą. To nie jest takie proste, bo człowiek czasami idzie do pracy w różnym humorze, tak? Coś się dzieje w domu, problemy rodzinne czy inne sprawy, choroba, nie choroba. Nawet takie rzeczy, tak jak dzisiaj, no słucham i pan to mówił i tam przed mówcy. Jedno, co mi się nie podoba, że akurat w naszym państwie, bo tak jak pan zauważył, w Niemczech ludzie maseczki zakładają, jak się im coś powie, to wykonują. U nas są, jeżeli my coś nakazujemy, to później nie respektujemy. Nawet z takimi rzeczami jak palenie w miejscach publicznych. Czy kocham zwierzęta, ale jeżeli jest powiedziane, że ten piesek, mamy po nim zebrać to, co on tam zrobi. Czy ktoś to robi? Ja mieszkam, pracuję w Tarnobrzegu. Mam taką ulicę, którą dojeżdżam do pracy. Jadę o 6 rano do pracy. Jestem załamany. Jeżeli ja obserwuję ludzi, którzy tego nie robią, no może to akurat nie temat na ten wieczór, ale... No tak, ale to są takie codzienne, ale to jest związane sprawy, z tym, tak, że dla mnie taka prosta rzecz. Jeżeli by to było dopilnowane, to już było wiele lat temu zarządzone. My dalej tego nie robimy. My nie potrafimy prostych rzeczy zachować, respektować, a teraz wymagamy trudną rzecz, maseczki, ochrona, bo ludzie, tak jak dzisiaj w tej audycji jest, nie wierzą, tak? Jeden wierzy, drugi nie wierzy. My ciągle mamy ten... Polskie społeczeństwo jest podzielone tak 50 na 50. Co byśmy nie ruszyli, to tak jest. No ale zwierzęta kocha pewnie z 90% w społeczeństwie. Ale czego nie respektują takich rzeczy? Pali ludzi no chyba więcej niż połowa, a przynajmniej pół na pół. No zadbajmy o drugiego człowieka. A teraz nagle się okazuje maseczki, koronawirus i z tym mamy problemy. Co jakby tamte rzeczy były dopilnowane, to pewnie i maseczki teraz by było prosto nosić, pilnować. Znowu się rozgadałem, ale DJ-em jestem to już chyba. Tak, czyli tutaj jest taka, to myślę, że pan mówi o takiej też jakby wierności w małych sprawach, małych zobowiązaniach. Tak. To jest rzeczywiście... Od tego się zaczyna, a później łatwiej jest dużą rzeczą sobie poradzić. Tak. No bardzo dziękuję panu za tą wypowiedź. Też dziękuję. A jedną chciałem jeszcze rzecz dodać. Przepraszam. Tak, proszę bardzo. Nawet taka, jaka złość jest w człowieku. Całe życie słucham Trójki. Nawet po tych problemach. Tak. Pan mówi 22 i 7 trójek. Tak. Oczywiście kręcę 22 i 7 siódemek. i zaczynam się denerwować, czego się nie mogę połączyć, gdy mało ludzi dzwoni do audycji. Nawet taka rzecz w człowieku, już jest złość. A to tylko 22 i 7 trójek, a nie 7 siódemek. No. Tak. No i to jest taki przykład dzisiejszego wieczoru. Mm-hmm. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję panu i dobranoc. Trójek to nasz telefon do programu Trzeciego Polskiego Radia. Nasza narodowa cecha, niesubordynacja. Minister zdrowia mówił nawet dzisiaj o genie. To nas bardzo złości, tak wynika z telefonów od państwa. No a w przypadku pandemii stawką jest życie. Także to nie są przelewki. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór panu. Tu, dobry wieczór. Tutaj my jesteśmy na antenie Trójka pod Księżycem. To ja teraz, tak? Tak, bardzo nam miło. Doczekałem się. Dziękuję. Ja jeden swój głos chciałem też dorzucić w tej sprawie. Tak. A mianowicie moi głównie są buntownikami. Ja już jestem po 50, mam dorosłe dzieci, ale pamiętam, też taki byłem. Tylko że za tamtych czasów nie było internetu, nie było Facebooka i trochę to inaczej wyglądało. Teraz, jak ostatnio czytałem, jedna z pani facebookowych dyrektorek się odcięła, napisała tam, był jakiś artykuł, że to, co wyprawia Facebook, ona już nie chce uczestniczyć, no za ręce. Tam było napisane jakieś algorytma, które tworzy Facebook, żeby grupować ludzi, napuszczać na siebie, żeby po prostu generalnie był dym. No i no sprytnie to wymyślili, na to wygląda. No założenia facebookowe były kiedyś inne, jak widać się zmieniły. No i doskonale się wstrzelili właśnie w to środowisko młodych ludzi, którzy praktycznie nie rozstają się z telefonem i cały na podglądzie, na komentarzach. I to po prostu jest taka spirala, której, jak widzę, chyba już nikt nie zatrzyma. No to trochę pesymistycznie, ale no nie wiem, czy jest jakaś siła, która by to mogła powstrzymać, jeżeli chodzi o moc Facebooka, który tam, jak się szacuje, ma tam kilka miliardów kont. Więc to wszystko, ta spirala, która się nakręca, no to wszystko uderza w tych młodych. Oni mają mózgi no jeszcze niedojrzałe na tyle, na ile my mamy, którzy korzystamy z internetu troszkę w inny sposób, troszkę z większym bagażem doświadczenia i potrafimy pewne rzeczy przemyśleć, odsiać, ewentualnie przekazać komuś do myślenia coś, a młody człowiek on to bierze jeden do jeden i w tym momencie to już jest tylko ściana. Mhm. Czyli ten rozwój tej masowej takiej komunikacji też społecznej przynosi, no jakby nie tylko jakby kształtuje postawy, ale też jakby wprost przenosi te emocje, tak zrozumiałem. Tak, to jest podsycanie, to takie dolewanie tej oliwy przysłowiowej, no. Guru Facebooka oczywiście się odciął, no ale to tak, jak stare przysłowie mówi, że złapali złodzieja za rękę, a on wreszcie, że to nie jest moja ręka. Na tej zasadzie to może wyglądać, a no widzę to po środowisku młodych ludzi, których mam dookoła, że no to naprawdę będzie ciężkie do odkręcenia to myślenie nie facebookowe, nie internetowe. Internet jest fajny, jest potrzebny, jest naprawdę no, fantastyczne rzeczy daje człowiekowi, ale myślę, że no, młodzi ludzie są zbyt niedojrzali, zbyt świeżi, żeby mądrze z tego korzystać. Mm. No tak, tutaj przydałaby się pewnie jakaś refleksja wokół, albo rzeczywiście jakby używając tych narzędzi wprowadzanie jakiegoś takiego uspokojenia emocji i ich studzenie. Tak, tak jak oglądamy. No tam abstrahując od Facebooka, no ale no niestety 90% portali to jest wszystko złe informacje. Tak jak kiedyś była telewizja, że dobre informacje w telewizji są nudne, więc w wiadomościach musi być wszystko złe, czyli kogo zabili, komu coś spalili, komu coś ukradli i później na koniec pogoda. No to na tej samej zasadzie teraz internet w XXI wieku działa internet, że musi być mnóstwo negatywnych rzeczy, złych, paskudnych, wędnych, bo to się sprzeda, natomiast no, pozytywne informacje to jest ułamek. Tak, tak. No oczywiście niepokojące były te zeznania tej pani, która była członkiem jakichś tam ciał zarządczych. No oczywiście Facebooka, tak. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc cały internet i te portale, no to są jakby tylko narzędzia komunikacji, no, które ostatecznie my jakby ich używamy, więc oczywiście. Na pewno trzeba się temu i przyglądać i przeciwstawiać, bo no, jest to pytanie, które dzisiaj tak dramatycznie tutaj zabrzmiało z ust słuchaczki, czy my do siebie wrócimy, zapytała pani. Po tym okresie izolacji, który wywołuje z kolei te emocje, który wywołuje gniew. Inny słuchacz dodał, że to też zmienia nas jako wspólnotę, jako społeczeństwo. Więc to są rzeczywiście sprawy, pewnie których tutaj nie rozstrzygniemy, ale warte zauważenia, jakiejś refleksji. Tak, tak, no, ale do tego jeszcze dochodzi sprawa, nie chcę się mieszać w politykę, ale jest w tym też i polityka, bo to jest najczęściej grupa ludzi antyrządowa, akurat jeżeli chodzi o rząd, który jest, władza, która jest. I wszystko, cokolwiek by rząd PiS-u nie zrobił, to będzie anty. Więc z tego, co ja obserwuję, wpisuje COVID. Więc cokolwiek by nie było, to my zrobimy odwrotnie. I to jest takie znowu zamknięte koło. Tak. W ogóle kwestia COVID-u, tak jak tutaj już to w jakiś sposób brzmiało, jest naprawdę kwestią być albo nie być dla wielu ludzkich istnień. I to jest takie być albo nie być, bo to nie jest tylko tak, że to jest choroba, która dotyczy tylko nas. Tak, no, zachowujemy się nieodpowiedzialnie i ryzykujemy. Tylko nasze zachowanie no niestety dotyczy wszystkich wokół. Bardzo dziękuję panu za ten telefon i spójrzmy jakoś optymistycznie i dobrej nocy życzę. Nasze największe bójki są o niczym, jak gra, mała gra o wszystko. My podobni coraz bardziej dzicy, złe psy, szczekamy brzydko. Krzyczysz tak bez otwierania oczu i patrz, znowu pożar. Odchodzę na kwadrans, goły wracam, zrozum mi też. Trudno ubrać się w słowa. Czasem wątpię, czasem jestem tchórzem. Kłócę się najgłośniej, kiedy wiem, że masz rację. Kochać to za mało, wciąż cię lubię. Wiem, ile zepsułem to ja chcę się tylko ogrzać. Wszystkie dni bez ciebie warte tyle, co ta mała dziura w spodniach. Słucham płyt, połowa jest o tobie. No co, reszta słaba. Stoję obok ciebie i nie płonę. To żart, nie umiem udawać. Czasem wątpię, czasem jestem tchórzem. Kłócę się najgłośniej, kiedy wiem, że masz rację. Kochać to za mało, wciąż cię lubię. Wiem, ile zepsułem, będę starał się bardziej. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest już, są już 22 minuty po, są już 22 minuty po godzinie pierwszej. Trójka pod księżycem. Rozmawiamy dzisiaj o gniewie, o złości, o tym, co siedzi w nas, w każdym z nas, w naszej wspólnocie, w naszym społeczeństwie, w tym trudnym czasie izolacji, w trudnym czasie dla całego naszego pokolenia. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu Trójka pod księżycem. Halo. Halo. Dobry wieczór panu. Jest Darek. Mówi Darek z tej strony. Panie Darku, dobry wieczór. Mówi Szymon. Panie Szymonie, gniew i złość. Trochę tak żeśmy odbiegli od tematu, jak słucham oczywiście od początku. Tak. I takie mam spostrzeżenia, że największy gniew i złość wzbudza drugie szczęście. Spotkałem się parę razy na ulicy i gdzieś tam w mieście, w jednym, w drugim, w trzecim, że młodzi ludzie albo nawet dorośli ludzie, którzy są szczęśliwi, wzbudzają złość w innych, że są szczęśliwi, się cieszą. Czyli taka zawiść. Coś w tym stylu, być może niedojrzałość, jakaś umysłowa, nie wiem jak to nazwać, no. Ale naprawdę obserwowałem to zjawisko parę razy, no. Nie wiem, na czym to polega, że jeżeli ktoś jest szczęśliwy, to w drugim wzbudzi gniew i złość. Z powodu, pewnie z powodu, jeśli tak jest, to z powodu może braku tego szczęścia, odczuwania. Być może, no ale to jest, nie wiem, ja to obserwowałem już parę razy, no i tak zastanawiam się nad tym, jaki jest tego powód, no. To jest bardzo przykre i niesympatyczne i no. No ja właśnie myślę, że w takich przypadkach, jeżeli czyjeś szczęście i takie uwidocznione wzbudza jakiś rodzaj zawiści czy zazdrości, to chyba dlatego, że tej osobie może tych uczuć brakować i nie potrafi sobie z tym poradzić i w ten sposób reaguje. No to najprościej by to nazwać było głupotą, ale to chyba raczej takie uproszczenie moim zdaniem. No to nie jest... Nie można wszystkich do jednego koszyka złapać, że jest głupi, no. Panie Darku, a jak radzić sobie z gniewem i złością tak na co dzień? Ja na co dzień? Staram się nie gniewać na nic. Po prostu staram się, ale to nie jest takie proste. No właśnie, bo to jest... Żyjemy w takim świecie, że i tam mamy rodzinę, mamy jakieś jeszcze światy obce, czyli politykę, mamy... o Jezu, no nie będę mówił tak samo, sięgnęłam na trójkę, bo trochę się odmieniła, no ale to trzeba sobie z tym radzić i nie gniewać się na nic, no być uczciwym wobec siebie i delikatnie traktować wszystko, no i szanować innych ludzi, to jest najważniejsze, moim zdaniem, w tej chwili. Tak. O, bardzo dziękuję. To ważne te... Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dobranoc. Pandemia, co oczywiste, wywołuje lęk, gniew i złość. I te emocje towarzyszą nam od początku izolacji. Trudno sobie z nimi poradzić. Ataki złości, wybuchy gniewu są niewątpliwie formą odzyskania jako takiej kontroli. Niestety także destrukcyjną i także pogarszającą nasze samopoczucie. I szukajmy wtedy w nas, tak wynika z Państwa telefonów, Szukajmy wtedy w nas źródeł dobrego samopoczucia. Każdy ma gdzieś te skarby poukrywane. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, z czym pan do nas dzwoni? Ja dzwonię z taką sprawą, że po prostu nie umiemy przegrywać. I stąd nieraz też pojawia się złość u nas. Na przykład weźmy pod uwagę partie polityczne też. Trzeba umieć wygrywać i przegrywać. A wtedy tu na przykład jest partia polityczna, która po prostu przegrała wybory, a ciągle tylko po prostu taka jest judzenie w społeczeństwie, że nie wygrała, podburzanie, żeby tylko do takiej dochodziło, do takich walk, debaty takiej złej, niskiego poziomu politycznej. I to mi się właśnie nie podoba. To wywołuje w panu gniew i... Tak, gniew, bo dlatego, że jak w sporcie trzeba umieć przegrywać i wygrać. Jeżeli jest demokracja, jeżeli ktoś wygrywa, to ma prawo do rządzenia, a nie osoba, która przegra, po prostu walczy dalej z tą z tymi, którzy wygrali. Tak nie można. Tak. To ważny głos. Bardzo, bardzo panu za ten głos dziękuję. I myślę, że to zarówno właśnie czy w kwestiach dotyczących polityki, czy też sportu, o którym pan wspomniał, to o tej zasadzie warto pamiętać, abyśmy umieli godnie przegrywać. Tak. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Dobrej nocy życzę. Siedzę w słońcu, mierzę świat karkołomnym pędem lat. W ustach krąży dymu smak, ja płonę, ja płonę, o ja płonę. Wchodzi człowiek, mówi mi, na ulicę gwałtny krzyk. Idzie nowe, całe we krwi, ja płonę, o ja płonę. świecie wojny, a ja chcę żyć. Ja się nie chcę z nikim bić. Macie wszystko, nie mam nic. Ja płonę. Ja płonę. Ja płonę. Ja płonę. Płonę jak beczka z naftą. Ja bez sensu tak beznadziejnie sparam się, zamiast ogrzać komuś dom, pozostawiam tylko czarną sadzę swąd. Przyjdź wieczorem, zobacz sam, jak rozgrzaną ciągle, ciągle głowę mam. Gdy zasypiam, czuję go język ognia, który liże moją dłoń. Chcę być gołym, o tym wiem, ale we mnie jeszcze płonie gniew. Chcę być gołym, o tym wiem, a więc muszę w sobie spalić cały gniew. Tu Warszawa, program trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 22 dzień listopada. Już prawie za 20 minut druga. Rozmawiamy o gniewie, złości, ale i o wszystkim, co gryzie nasze dusze, zatruwa umysły, wywołuje lęk. Czy jesteśmy w domach, w pracy, czy w samochodzie? Tworzymy dziś gromadę nocnych marków. Przypomnę, nasz telefon to 22 i 7 trójek. Czy w tym trudnym czasie spotkaliście państwo gniew lub złość? A może te emocje tkwią w was i nie wiecie, jak z nimi sobie poradzić? Ale oto mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, co u pana słychać. Przysłuchuję się tutaj wcześniejszym wypowiedziom i tak pomyślałem sobie też o takiej rzeczy, na którą może nikt tutaj z moich wcześniejszych rozmówców, na którą nikt nie zwrócił uwagi, mianowicie troszkę na taki gniew i nienawiść również wobec osób niezaszczepionych. Mówimy tutaj, tak łatwo przychodzą nam na myśl takie rzeczy jak właśnie segregacja, jak zamykanie restauracji czy kin dla takich osób. No, troszkę łatwo daliśmy się chyba troszkę wpuścić i daliśmy się sami też troszkę podzielić na takie dwie grupy. Nie daliśmy też sobie chyba też szans powiedzenia swoich argumentów. A tak jak tutaj, no, wszystko cały czas życie nam pokazuje, te dane się zmieniają. Nawet tutaj naukowcy czy lekarze, no, też troszkę zmieniają podejście, a jednak te osoby niezaszczepione, no, już troszkę stają się, tak, nie chcę użyć tego słowa, ale no trendowaci też troszkę. I no a jakby każdy z różnego powodu się nie zaszczepił, bo to nie są tylko osoby, które gdzieś coś przeczytały w internecie i się nasłuchały gdzieś na jakichś dziwnych, powiedzmy, forach jakichś teorii spiskowych, ale to są też ludzie chorzy, którzy na przykład nie mogli się zaszczepić, albo na przykład, nie wiem, boją się, bo mieli kiedyś jakieś problemy z, na przykład z jakąś krzepliwością, czy po prostu nawet lekarz rodzinny mówi, no, że pan w pana na przykład sytuacji, no, myślę, że nie jest to konieczne czy wskazane. I tak mówię, no, boję się takiej stygmatyzacji i też w końcu myślę, że chyba może kiedyś do tego dojść, że głos tych ludzi jest tak trochę w ten 1% wrzucony z takich, nazwijmy to, wariatów, tak, antyszczepionkowców, ale jest też bardzo dużo osób, no, które mają jakieś swoje, no, różne inne ważne powody. I teraz taka druga sprawa do wszystkich, którzy właśnie mówią o zamykaniu, czy to restauracji, czy kin, czy basenów, czy, no, pytanie jest takie, czy my chcemy zmusić ludzi do szczepień w trosce o ich zdrowie, czy chcemy ich zaszantażować, że jak się nie zaszczepisz, to nie wejdziesz do kina. Myślę, że to nie tędy droga, że jednak droga musi iść w stronę, że jest to bezpieczne, jest to wskazane, jest to dobre, a nie na zasadzie takiego straszaka, no jak to się już robi niestety na Zachodzie i też gdzie jest wiele protestów, nawet teraz w Rotterdamie ostatniej nocy było też bardzo gorąco. No i tak sobie o tym myślę i tak cały czas mnie zastanawia, że jednak ludziom bardzo łatwo, jakby myśleliśmy, że zapomnieliśmy już o jakichś takich czasach podziałów, czy segregacji, czy no, nie chcę mówić wytykania, ale no tak chyba też brakuje nam dialogu też w tej kwestii i jakiegoś takiego obopólnego zrozumienia. Mam nadzieję, że dobrze też przekazałem to, co chciałem. Tak, tak, bardzo, bardzo klarownie. Dziękuję panu za ten głos myślę, że rzeczywiście w takiej sytuacji krytycznej, można powiedzieć, ekstremalnej, bardzo łatwo o to, aby jedni przeciwko drugim obrócili się właśnie z gniewem i przed tym myślę, pan tutaj nas przestrzega, bo nie zawsze to są sytuacje takie zero-jedynkowe, nie zawsze to jest wszystko tak, jak sobie wyobrażamy. Bardzo dziękuję za ten telefon i za ten wyważony głos. Życzę panu dobrej nocy. Part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. Been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. desert. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pamiętaj, że minuta gniewu zabiera ci 60 sekund szczęścia. Dzisiaj rozmawiamy o tych sekundach. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Taki wspaniały temat przy wspaniałej muzyce takiej itchingowej. Ja myślę, że audycja mogłaby się skończyć kołysanką dla miesiaków, bo byłoby to fajne takie rozluźnienie. Ale do tematu. Ja myślę, że społeczeństwo, właściwie nie wiemy, czy wszystkie społeczeństwa są tak podzielone, czy nie. Myślę, że tak. Są podzielone na... przebiega ogromna ilość linii podziału, żeby mienie kilka, wobec polityki. Partia jedna, partia druga. Jeden podział. Religia, wierzący, niewierzący. Drugi podział. Szczepieni, niezaszczepieni. Celebryci, przyjmijmy to, zwykli ludzie. Jakieś, nie uderzając w żadną grupę zawodową, ale pewne, nazwijmy to, kasty, przeciwko znowu antykastowcom, tak nazwijmy. Wegetarianie przeciwko antywegetarianie. I gdyby tak zacząć wymieniać, to w zasadzie na każdy temat, który się bierze, jesteśmy podzieleni, ale to tak okropnie, że no, trudno właściwie zrozumieć, dlaczego tak jest. Myślę, że to się wszystko bierze z tolerancji, ale czym jest ta tolerancja? Ja jestem, dajmy na to, wierzący i jakoś no nie popieram niewierzących, chociaż ja no mogą sobie być, ale nie popieram. Ale kiedy się zaczynam wypowiadać na ten temat, przekonać do wiary, to od razu w moją stronę się obraca ten, któremu chcę coś wytłumaczyć, że ja jestem nietolerancyjny, bo ja nie rozumiem niewierzących. No ale dobrze, to ty też jesteś nietolerancyjny, bo nie rozumiesz wierzącego. I tak jest z każdym innym tematem. Nie rozumiem antyszczepionkowców, ale oni mówią, że ja jestem nietolerancyjny, że ich nie rozumiem i mnie obrzucają, powiedzmy, no, błotkiem, to nazwijmy. Tak samo jest ateiści, nieateiści, czy pisowcy, antypisowcy, dajmy na to. Czyli źródłem tego, tych emocji są, tak jak zrozumiałem pana, proszę mnie poprawić, są właśnie te takie pogmatwane i wszędobylskie podziały. Tak. tak. Ja myślę, że to zawsze było. Ale to zawsze było, prawda? Jak tak przyjrzymy się historii. Tak, bo przecież historii ten polskiej miedzy, prawda? No nigdy się, zawsze się Polacy kłócili, czy za czasów królów, czy za czasów tam, no widzimy sobie, wystarczy trylogię pooglądać. Prawda? Jak to było? No jedni z drugimi zdrady, niezdrady i wojny brat przeciwko bratu. Chociaż w momentach bardzo ciężkich my potrafiliśmy się jakoś pozbierać razem. Dziwne, że teraz nie potrafimy. Dziwne, że teraz jakoś, kiedy potrzeba jest taka. No i jeszcze ale, konkluzja. Ale proszę przyznać, że od czasów powiedzmy, to ona też nie była w takiej dużej skali, ale od czasów OSPy, która tam gdzieś, prawda, we Wrocławiu wybuchła, właściwie to nasze pokolenie i to średnie, i już nie mówię o tym najmłodszym, nie miało takich doświadczeń, takiej izolacji i tego typu no jakby konieczności jakby wymuszonych przez sytuację określonych zachowań. I to jest chyba takie nowe doświadczenie, z którym musimy sobie poradzić i ta gniew i złość, która pojawia się przy tej okazji, czy z tego powodu, jest takim no tutaj jakby symptomem tego, że no próbujemy jakoś to brać i pod jakąś tam naszą kontrolę i nie zawsze to wychodzi. Tak, tak. Ja dajmy o tych szczepionkach, prawda? No przecież o tym nie mówią. Tutaj jest ciekawa sprawa, bo wydawać by się mogło, że skoro rząd zachęca do szczepionek, to powinni się pojawić grupa antyrządowców, prawda? A tu nie. Linia podziału nie przebiega jak w polityce. Tylko zupełnie inaczej, powiedzmy jeszcze inaczej w poprzek, czy jakoś na ukos, bo i jedni i drudzy są wśród i zwolenników, powiedzmy, opozycji i rządu, znajdują się i przeciwnicy, i zwolennicy no tak. tych szczepień. Natomiast no, co się dzieje z ludźmi, że nie biorą pod uwagę tego, co mówią naukowcy, tego, co mówią lekarze, tego, co mówi, o czym mówi jakaś wymaganie dobra wspólnego. Myślę, że tym powodami tych emocji, powodem tych emocji jest właśnie stawka chyba, o jaką tutaj chodzi. Tak, i do takiej konkluzji dochodząc, tak. Myślę, że we wszystkim są ważne pieniądze. I teraz weźmy taką rzecz, że kto jest winien temu? No ci, którym najbardziej zależy na pieniądzach, prawda? Bo media, które nie oszukujmy się, napuszczają jednych na drugich, to jest walka o pieniądze. Politycy, którzy napuszczają jednych na drugich, każą walić dechami czy prężyć mięśnie, napuszczają jednych na drugich. No tak. Ja myślę tak, że oczywiście pieniądze są gdzieś w tle, tak już jest ten świat urządzony. Musimy kończyć ze względu na to, że goni nas czas i zbliża się godzina kończy. Druga. Tak, bardzo dziękuję za ten wszechstronny taki ogląd sytuacji. A my już się z Państwem żegnamy. Realizująca program Grażyna Oczkowska, wydawca Dariusz Pieruk i prowadzący Szymon Sławiński. Do usłyszenia za tydzień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna.